amintitei mai mari. Mititei și dragalași mai mari. Mititei și dragalași, și-acum pleci militaraș mai mari. Militar, militaraș mai mari. Militar, militaraș, dar pe mine cui mă lași mai mari. Te las mândruță cu bine mai mari. Mândruță cu bine, că rămâi în sat la tine mai mai. Șorba-i fi băieți ca mine mai mai. Iubească pe tine mai mai. Fie ca frunza ca iarba mai mai. Fie ca frunza ca iarba, dacă nu ești tu degeaba mai mai. Eu te aștept, puiule, aștept, la nu să vii sergent, măi măi. Și-om trăi alăturea, măi măi. Și-om trăi alăturea, câte zile vom avea. Și-om trăi alături.